त्रता मुखमशा द्वैत प्रपंचाशय एवं अनुमानम अप्यत्रमानम। शब्द से अपरोक्ष ज्ञान होता है। श्रुति वाक्य तत्त्वमसि वाक्य शब्द है, उससे अपरोक्ष ज्ञान होता है। आत्म विषय का शब्द अपरोक्ष ज्ञान का जनक, इसमें अनुमान भी प्रमाण है। अपरोक्षत्वम तत्त्वमसि वाक्य जन्य ज्ञान वृत्ति, अपरोक्ष ज्ञान निष्ठा अत्यंताभावा प्रतियोगित्वाद ज्ञानत्ववत्। ज्ञानत्व को दृष्टांत किया, ज्ञानत्व दृष्टांत में हेतु देखो, अपरोक्ष ज्ञान निष्ठ अत्यंताभावा प्रतियोगित्व। अपरोक्ष ज्ञान में ज्ञानत्व रहेगा, अपरोक्ष ज्ञान में ज्ञानत्व का अभाव रहेगा। अपरोक्ष ज्ञान निष्ठ अत्यंताभाव घटक होगा, प्रतियोगी कौन होगा? अपरोक्ष ज्ञान निष्ठ अत्यंताभाव का प्रतियोगी हो जाएगा घट, ज्ञानत्व होगा अप्रतियोगी होगा। तो अपरोक्ष ज्ञान निष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगित्व हेतु ज्ञानत्व में रहेगा, हेतु रह गया। साध्य क्या है? तत्त्वमस्यादि वाक्यजन्य ज्ञानवृत्ति। तत्त्वमस्यादि वाक्यजन्य ज्ञान में ज्ञानत्व रहेगा नहीं रहेगा? तो ज्ञान वाक्यजन्य ज्ञानवृत्ति हो गया ज्ञानत्व, ज्ञानवृत्तित्व ज्ञानत्व में आ जाएगा। दृष्टांत में हेतु साध्य सिद्ध हो गया है। हेतु क्या है? निष्ठ अत्यंत प्रतियोगित्व ज्ञानत्व दृष्टान्त हेतु हो गया। तत्त्वमस्यादि वाक्य साध्य हो गया, तत्त्वमस्यादि वाक्यजन्य ज्ञान वृत्तित्व हेतु साध्य सिद्ध हो गया दृष्टान्त में। अपरोक्षत्व में देखे हेतु है या नहीं? अपरोक्ष ज्ञान में अपरोक्षत्व का अत्यंत अभाव रहेगा, तो अपरोक्ष ज्ञान निष्ठ अत्यंत अभाव का प्रतियोग बनेगा, अप्रतियोग बनेगा। तो अपरोक्ष ज्ञान निष्ठ अत्यंत अभाव प्रतियोगित्व अपरोक्षत्व में आ गया, तो हेतु रहने से साध्य भी रहेगा। तत्त्वमस्यादि वाक्यजन्य ज्ञान वृत्तित्व, तत्त्वमस्यादि वाक्यजन्य ज्ञान में अपरोक्षत्व रहेगा। तत्त्वमस्यादि वाक्यजन्य ज्ञान यदि अपरोक्ष होगा तभी उसमें अपरोक्षत्व में ज्ञान वृत्तित्व आएगा। आने से क्या है? तत्त्वमस्यादि वाक्यजन्य ज्ञान अपरोक्ष सिद्ध हो जाएगा। पूर्व पक्षी कहता है ऐसे अनुमान करेंगे तो कर्मकांडजन्य ज्ञान को भी अनुमान करेंगे। कर्मकांडजन्य ज्ञान वृत्ति जैसे आप कहते हो तत्त्वमस्यादि वाक्यजन्य ज्ञान वृत्ति, ऐसा अनुमान करें अपरोक्षत्व कर्मकांडजन्य ज्ञान वृत्ति। अपरोक्ष ज्ञान निष्ठ अत्यंत अप्रतियोगित्व ज्ञानत्व, ऐसे करके कर्मकांडजन्य ज्ञान में भी रह जाएगा अपरोक्षत्व। अर्थात कर्मकांडजन्य ज्ञान भी अपरोक्ष, यजेत सर्ग काम से भी अपरोक्ष ज्ञान हो जाएगा। साध्यते इति न वाच्यम्। विपक्ष बाधक सत्ता सत्ताभ्याम विशेषात, दोनों में ही विशेष है। विपक्ष बाधक तर्क सत्वम और असत्वम, हमारे में तो विपक्ष बाधक तर्क है, तुम्हारे में विपक्ष बाधक तर्क नहीं, पक्ष में साध्य नहीं रहे तो क्या आपत्ति है? अनुकूल तर्क शून्य होने से तुम्हारे में ऐसे साध्य नहीं होगा। क्यों? तथा ही देखा दे, कैसे विपक्ष बाधक तर्क है हमारा तुम्हारा नहीं? क्यों? तत्त्वमस्यादि वाक्य से अपरोक्ष ज्ञान जनकते, यदि तत्त्वमस्यादि वाक्य अपरोक्ष ज्ञान जनक नहीं होगा तो अपरोक्ष भ्रम की निवृत्ति कैसे होगी? तो शब्द प्रमाण से वेदांत वाक्य से ही अपरोक्ष भ्रम नष्ट होगा। अहम अज्ञ संसार दुख का अपरोक्ष होता है, अपरोक्ष भ्रम की निवृत्ति होगी अपरोक्ष ज्ञान से, और अपरोक्ष ज्ञान का साधन वेदांत वाक्य। तत्त्वमस्यादि वाक्य यदि अपरोक्ष ज्ञान जनक नहीं होगा तो अपरोक्ष भ्रम की निवृत्ति नहीं होगी। न च पूर्व पक्षी कहता है अपरोक्ष ज्ञान यदि तत्त्वमसि वाक्य से नहीं हो तो अन्य से भी हो सकता है, अन्य किसे होगा? मन से। न च मन से वह अपरोक्ष ज्ञान, मन से अपरोक्ष ज्ञान हो जाएगा तो अपरोक्ष भ्रम की निवृत्ति हो जाएगी। इति न मन से कुत्रापि असाधारण न प्रमाकरण तभावत, मन अन्य प्रमाण के बिना खाली मन से ही प्रमाकरण नहीं होने से अपरोक्ष ज्ञान जनक नहीं होगा। आत्मन स्वप्रकाशत्वात्, तो मन से सुख दुख का ज्ञान होता है, तार्किक लोग कहते सुख दुख आदि का मन मानस प्रत्यक्ष होता है, तो सिद्धांत कहते आत्मा स्वप्रकाश है। और सुखादि ना आत्मा का ज्ञान भी कहते मन से, तार्किक लोग क्या कहेंगे? मन के द्वारा आत्मा का प्रत्यक्ष और सुख दुख आदि का प्रत्यक्ष, तो आत्मा का प्रत्यक्ष मनुष्य नहीं, आत्मा तो स्वयं प्रकाश ही, और सुखादि को जो प्रत्यक्ष कहते हैं वो साक्षी वेद्य है। सुखादि मनुष्य प्रत्यक्ष नहीं, साक्षी वेद्य वेदांत में। न च शब्दे अपरोक्ष ज्ञान जनकत्ववत अन्यत्र अनुकृतमेव अकृतमेव मनुष्य तत्कल्पनीय। कहीं अन्य शब्द में अपरोक्ष ज्ञान जनकत्व नद्यास्तिरे पंच फलानि सन्ति सुन करके पांच फल का अपरोक्ष ज्ञान हो जाता है। शब्द में कहीं भी अपरोक्ष ज्ञान जनकत्व नहीं होने पर भी कल्पना करते तत्वमस्यति वाक्य में अपरोक्ष ज्ञान निवर्तकत्व। अन्यत्र अकृतमेव अन्यत्र यद्यपि सिद्ध नहीं, मन में कल्पना करेंगे ज्ञान करणत्व अपरोक्ष ज्ञान जनकत्व मन में कल्पना करो। जैसे आप अपरोक्ष ज्ञान जनकत्व शब्द में कल्पना करते हो, हम कहें मन में अपरोक्ष ज्ञान जनकत्व कल्पना करेंगे एवं ही ऐसा करेंगे तो क्या होगा, पहले मन को कर्ण मानना पड़ेगा और उसमें अपरोक्ष ज्ञान जनकत्व मानना पड़ेगा, दो मानना पड़ेगा। मन में कर्ण तो सिद्ध नहीं और उस मनोजन्य ज्ञान में अपरिचित्व कल्पना करना। हमारे मत में क्या, शब्द ज्ञान का कर्ण पहले सिद्ध है, यानी प्रमाकरण प्रमाण शब्द प्रमाण सिद्ध है। केवल शब्दजन्य ज्ञान में अपरिच्छत्व कल्पना करना, केवल अपरिच्छत्व कल्पना हम करेंगे ज्ञान में। अब तुम क्या कल्पना करोगे, मन में कर्णत्व और मानसिक ज्ञान में अपरिच्छित्व, दो कल्पना करोगे। सर्वांश से व मनुष्य कल्पित न, पूरा मन में कल्पना करोगे, मन में कर्णत्व और मनोजन्य ज्ञान में अपरिच्छित्व, ये विशेष है। हम तो केवल अपरिक्ष ज्ञान जनकत्व शब्द प्रमाण मानेंगे। न चेवं ज्योतिषमादि विषय का कर्मकांड जन्य ज्ञान कल्पकम अस्ति। जैसे वेदांत वाक्य तत्वमसि आदि वाक्य जन्य ज्ञान अपरिच्छ, पूर्व पक्ष ने कहा कर्मकांड जन्य वाक्य भी अपरिच्छ हो जाए। ज्योतिषमादि विषय का जो कर्मकांड जन्य ज्ञान, उसमें कल्पना करने के लिए अपरिक्ष ज्ञान जनक तो अपरिच्छत्व कल्पना करने में कोई कल्पक नहीं है। क्यों नहीं, तत्र ही कल्पनीयम अनुष्ठानाय वा फलाय वा। यदि ज्योतिषमादि विषय का कर्मकांड वाक्यजन्य ज्ञान, जैसे तत्वमस्यादि जन्य वाक्यजन्य अपर ज्ञान अपरिच्छ नहीं होगा तो अपरिच्छ भ्रम की निवृत्ति नहीं होगी। इसी प्रकार पूर्व पीछे कहेगा ज्योतिषमादि वाक्यजन्य ज्ञान यदि अपरिच्छ नहीं होगा तो क्या कहेगा, क्या अनुष्ठान नहीं होगा या स्वर्ग नहीं मिलेगा। कल्पनीयम अनुष्ठान आएगा फलाएगा, क्या अपरोक्ष ज्ञान नहीं होगा तो ज्योतिषम कर्म का अपरोक्ष नहीं का अनुष्ठान नहीं होगा, अथवा वाक्यजन्य ज्ञान का अपरोक्ष नहीं होगा तो स्वर्ग नहीं मिलेगा। नाद्य परोक्ष ज्ञान से अनुष्ठान हो सकता है, अपरोक्ष ज्ञान आदि भी तत्संभवत, वाक्यजन्य परोक्ष ज्ञान से अनुष्ठान होता, अपरोक्ष ज्ञान की आवश्यकता नहीं। अच्छा फल नहीं होगा, वाक्यजन्य ज्ञान का अपरोक्ष नहीं होगा तो कर्म से फल मिलेगा नहीं, मिलता है। तथेव अनुष्ठान तो फल सीधे न द्वितीय भी, कर्म अनुष्ठान से फल जो मिल जाएगा, बाक्य जन ज्ञान का अपरोक्ष की आवश्यकता नहीं। न विमत शब्दो न अपरोक्ष हेतु धीयेतु शब्दत्वात् प्रतिसाधनम। अनुमान कहें शब्द अपरोक्ष ज्ञान हेतु नहीं होगा, विमत शब्द कौन से तत्व से आदि शब्द अपरोक्ष ज्ञान जनक नहीं होगा, शब्दत्वात् इति शब्दत्वात् नद्या नदी तिर फल वाक्यवत नद्या स्थिर फलानी सन्धि, कोई भी वाक्य जैसे अपरोक्ष ज्ञान जनक नहीं, तत्त्वमसि वाक्य भी अपरोक्ष ज्ञान जनक नहीं होगा। इति प्रतिसाधनम सत प्रतिपुष्य करेंगे। क्या हेतु दिया है, शब्दत्वात् शब्दत्व हेतु में अपरोक्ष ज्ञान जनकत्व नहीं ऐसा मान करके सत प्रतिपुष्य कर तो शब्दत्व हेतु अपरोक्ष ज्ञान जनक नहीं, ये हमको सिद्ध है क्या। हम तो कहते तत्वमसि आदि शब्द अपरोक्ष ज्ञान, जो दुष्ट है तो उस हेतु में सत्य प्रतिपक्ष करोगे ऐसा नहीं। दशमस्तमसी इत्यादि एवं व्यभिचारा था, दशमस्तमसी ये वाक्य शब्द है ना, नहीं वो अपरोक्ष ज्ञान जनक है, अपरोक्ष ज्ञान जनक कैसे नहीं होगा। इसमें शब्दत्व हेतु है, अपरोक्ष ज्ञान जनकत्व का अभाव नहीं तो व्यभिचार है। न च तत्रापि इंद्रियमेव करणम शब्द तत्सहकारी। दशमस्तमसी से वाक्य सुन करके मैं दशम हूँ ज्ञान हुआ, क्या शब्द से हुआ इंद्र से होता है। वो पूर्व पीछे कहता है इंद्रियमेव कारणम, चक्षुरादि इंद्रिय से देखता है मैं दशम हूँ, शब्द उसका सहकारी। सिद्धांति कहता है तेन वच्य वाच्यम है, हाँ दशम तम दशम नासी, हाँ कहेंगे तो हाँ नहीं तो अंधकार में, अंधकार में क्या तुम दशम हो, इंदिरा संयोग नहीं होता, अंधकार में दिखता है अपना शरीर, कैसे कैसे होगा? इंदिरा को यदि प्रमाण मानेगी नहीं, शब्द नहीं मानता, इंद्र को मानता है तो अंधकार है, तो अंधकार में तुम दशम हो कहेंगे, वो ज्ञान होगा या नहीं होगा? होता है ना, पूर्व पक्षी के अनुसार नहीं होना चाहिए, इंद्रिय प्रमाण है ना, कहे दशम मर गया, दशम मर गया कर उतर होते अंधकार हो गया, बादल भी आ गया, एक बिल्कुल दिखता नहीं, कोई कहा अरे दशम तो तुम हो, तो ज्ञान होगा ना, नहीं नहीं होना चाहिए। क्वचित बहुल तमसी थोड़ा अंधकार में दिख जाता है, अत्यंत अंधकार में लोचन ही न से अभी, कभी कोई जिसकी चक्षु नहीं हो अंधा हो, तद वाक्याद अपरोक्ष भ्रम निवर्तकस्य दशम तमसी वाक्य से अपरोक्ष भ्रम की निवृत्ति होती है। दशम अस्मित अपरोक्ष ज्ञान से दर्शनात्, मैं दशम हूँ अपरोक्ष ज्ञान होता है, इसलिए इंद्रिय को कर्ण कैसे मानेंगे? यत्रापि इंद्रिय सद्भाव, अच्छा चक्षुहीन को अंधकार में इंद्रिय कर्ण नहीं हुआ, अन्यत्र इंद्रिय कर्ण मानो, कहते जहाँ भी इंद्रिय हो तत्रापि तद अप्रयोजकमेव, इंद्रिय होने पर भी अप्रयोजक प्रयोजक नहीं, वाक्य से ही ज्ञान हो जाएगा। यदि अंधकार में अंध को भी वाक्य से अपरोक्ष ज्ञान होता है, इंद्रिय होने पर भी वाक्य से अपरोक्ष ज्ञान हो जाएगा। न च धर्मवान स्तमसी पर्वत अग्निमान इत्यादि विशेष अपरोक्षत्वे भी विशेषण अपरोक्ष विशेषण पारोक्षवद अत्रा भी दशमत्व पारोक्ष पारोक्षमस्तु। पूर्व पीछे कहता है त्वम धर्मवान, कोई कहता है धर्मवान स्त्वम, मैं धर्मवान हूँ ऐसे ज्ञान होगा वाक्य सुन करके, कोई आप तो यथार्थ वक्ता कहेगा धर्मवान स्त्वम, तुम धर्मवान हो सुन करके ज्ञान होगा ना, नहीं धर्मवान मैं हूँ, ये ज्ञान परोक्ष है या अपरोक्ष है? शब्द से तुम धर्मवान हो, मैं धर्मवान ज्ञान हो गया, धर्म का अपरोक्ष होता है नहीं, आत्मा का अपरोक्ष है मैं, तो दोनों में क्या हुआ विशेष से अपरोक्ष, विशेष से अपरोक्ष तुम मैं धर्मवान, मैं ये तो अपरोक्ष है किंतु धर्म परोक्ष है। और पर्वत अग्निमान, पर्वत देखा थे कहते पर्वत अग्निमान, वाक्य सुनकर ज्ञान हुआ पर्वत दिखेगा हमने अपरोक्ष है ना, नहीं अग्नि परोक्ष, तो विशेष पर्वत अथवा त्वम आत्मा अपरोक्ष है, विशेष अपरोक्ष होने पर भी विशेषण धर्म अथवा अग्नि परोक्ष है अपरोक्ष है, विशेषण अग्नि धर्म अपरोक्ष है परोक्ष है, परोक्ष होता है विशेषण पारोक्ष, अत्रापि दशमत्व पारोक्षतमस्तु पारोक्षम। तो पूर्व पीछे कहता दशमस्तम से ज्ञान होता मैं दशम हूँ, ज्ञान तो हुआ अहम अंश में अपरोक्ष, दशम अंश में परोक्ष, इतना वाच्यम अत्र परोक्षत्व अपरोक्ष भ्रम अनिवृत्ति प्रसंगात। यदि परोक्ष होगा, पहले अपरोक्ष भ्रम होता है दशम मर गया दशम नहीं है, और मैं दशम परोक्ष ज्ञान होगा तो परोक्ष ज्ञान से अपरोक्ष भ्रम की निवृत्ति नहीं होती, नहीं होना चाहिए। ननु एवमपि शब्दस्य अपरोक्ष ज्ञान जनकत्वम किं स्वाभाविकम, पूर्वपक्षी पूछता है ठीक है तत्त्वम से तो अपरोक्ष ज्ञान होता है, तो शब्द क्या अपरोक्ष ज्ञान का जनक ये स्वाभाविक है? उत अपरोक्ष विषय निमित्तकम, शब्द में अपरोक्ष ज्ञान जनकत्व क्या स्वाभाविक है? अथवा विषय अपरोक्ष होने के कारण तद विषय का ज्ञान अपरोक्ष होगा, अपरोक्ष विषय निमित्त विषय यत साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, ब्रह्म अपरोक्ष है, शब्द विषय स्वभावतः अपरोक्ष होने से ज्ञान भी अपरोक्ष होगा, ये द्वितीय विकल्प हुआ। प्रथम विकल्प क्या है? शब्द स्वभावतः ही अपरोक्ष ज्ञान जनक नाद्य, यदि शब्द स्वभावतः अपरोक्ष ज्ञान जनक कहेंगे तो ज्योतिष वाक्य भी अपरोक्ष ज्ञान जनक, पर्वत वन्यमान वनी का अपरोक्ष ज्ञान जनक हो जाए, पर्वत वन्यमान सुनने से वनी का अपरोक्ष हो जाता है नहीं होता है? नहीं होता, अति प्रसंग हो जाएगा जहाँ कहीं वाक्य से अपरोक्ष ज्ञान हो जाए, इसलिए शब्द स्वभाव तो अपरोक्ष ज्ञान जनक नहीं रहा। द्वितीय कहेंगे विषय स्वभाव तो अपरोक्ष होने के कारण तद विषय ज्ञान भी अपरोक्ष न जीव न द्वितीय जीवा परमात्मनो न भिद्यन्ते आत्मत्वाद इत्यादि न जायमान अनुमति अनुमित अनुमित ही जीव परमात्मा से भिन्न नहीं है आत्मत्वाद अनुमान किया, ये अनुमान अनुमिति ज्ञान अपरिचय है क्या? अनुमिति ज्ञान अपरिचय नहीं, अपरिचय हो जाना चाहिए क्योंकि स्वभावत जो विषय तो अपरिचय है या साक्षात अपरिचात ब्रह्म, एक दूसरा श्रवणाथ प्राग आपात तो वेदांत जन्याया भाषा प्रबंध जन्याया अनधित वेदांत जन्याया ऐक्य प्रमितेश्च। श्रवण के पहले वेदांत वाक्य सुनकर के जो ज्ञान हुआ वह परिचय हो जाता है, विचार के पहले नहीं होता। श्रवण के पहले सामान्य वेदांत जन्य भाषा प्रबंध जन्य कोई भाषा अन्य भाषा में कोई ग्रंथ उसको पढ़ करके अनधित वेदांत जन्य जो वेदांत श्रवण नहीं किया अध्ययन नहीं किया ऐसे ही ज्ञान ऐक्य प्रतीति हो जाती है भाषा प्रबंध से, वह अपरिचय होगा। अपरिचय आ पाता क्योंकि विषय तो आत्मा अपरिचय ही यह साक्षात अपरिचात ब्रह्म ऐक्य प्रतीति होगी वह अपरिचय हो जाए। श्रवण नियमादिर अन्यमात फिर श्रवण नियम अन्यमापति श्रोतव्य श्रुतिवाक्य श्रोतव्य श्रुतिवाक्य मंतव्य से तो वेदांत श्रवण जो नियम विधि कहा ये भी नियम नहीं होगा, भाषा से भी ज्ञान हो जाएगा और विचार के बिना भी ज्ञान हो जाएगा अपरिचय। किंच अर्थस्य अपरुचम अच्छा दूसरा विकल्प क्या चल रहा है, विषय अपरुच होने से तन्निमित्त का ज्ञान भी अपरुच होगा। तो विषय अपरुच किस विषय को हम अपरुच कहेंगे, ये विषय अपरुच होने यह साक्षात अपरुचात ब्रह्म ब्रह्म अपरुच है, विषय अपरुच होने से तद विषय ज्ञान भी अपरुच होगा। किंतु विषय को अपरुच कब कहेंगे, खाली सर्वत्र श्रुति को देखकर कहेंगे ये विषय सामने घट है ये अपरिचय अपरिचय किस निश्चय होगा, ये अपरिचय है ना नहीं, पुष्प दिखता है सबको अपरिचय है ये विषय पुष्प अपरिचय ना ना कैसे पता चलेगा अपरिचय, अपरिचय ज्ञान का विषय होने से इसको अपरिचय कहेंगे या कोई और दूसरा कुछ निमित्त है, ये विचार करते देखो। अर्थस्य अपरिचयम् न तावत् अपरिचय बुद्धि रूपत्वम्, अच्छा अपरिचय बुद्धि ही अपरिचय है क्या, जैसे ज्ञान अपरिच्छ ज्ञान है, अपरिच्छ ज्ञान में अपरिच्छ ज्ञानत्व रहेगा, अपरिच्छ ज्ञान तो अपरिच्छ ज्ञान क्या में अपरिच्छ बुद्धित्व ज्ञान बुद्धि है। घट को जो अपरिच्छ कहते हैं वो अपरिच्छ ज्ञान है क्या, ज्ञान अपरिच्छ बुद्धि है उसमें अपरिच्छ बुद्धित्व रहेगा, विषय में अपरिच्छ बुद्धित्व रहेगा, विषय तो बुद्धि नहीं। देखो पहला विकल्प है अपरिच्छ बुद्धि रूपत्व, विषय अपरिच्छ है उसे अपरिच्छ तो अपरिच्छ बुद्धि रूपत्व नहीं है, क्योंकि अपरिच्छ बुद्धि जब ब्रह्म को कहेंगे सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ब्रह्म ज्ञान रूपे है तो ब्रह्म विषय ब्रह्मणि अस्य सत्य भी ब्रह्म में अपरिच्छ बुद्धि रूपत्व अपरिच्छ ज्ञान रूपत्व तो रह जाएगा, किंतु दशमत्वादु अभावात दशम अहम अस्मि जो दशम है वो अपरिच्छत है बुद्धि रूप है तो अपरिचय बुद्धित्व रूप अपरिचत्व विषय में आएगा नहीं आएगा अभाव। अचैत्र अपरिचय ज्ञान है मैत्र से शब्दादिना अपरिचय दर्शनाज, चैत्र को अपरिचय ज्ञान हुआ किसी विषय का अपरिचय ज्ञान हुआ और मैत्र सुन करके उसको ज्ञान हुआ चैत्र को अपरिचय ज्ञान हुआ, जिस विषय का अपरिचय ज्ञान चैत्र को हुआ मैत्र सुन करके उस विषय का ज्ञान हुआ वो ज्ञान अपरिचय है क्या, यदि अपरिचय ज्ञान चैत्र को हुआ विषय अपरिचय है विषय अपरिचय तो तद विषय का ज्ञान भी अपरिचय हो जाना चाहिए मैत्र को शब्द से अपरिचय दर्शनाच ना भी अपरिचय व्यवहार विषयत्व, अपरिचय व्यवहार का विषय को अपरिचय कहेंगे, अपरिचय व्यवहार का विषय को अपरिचय कहेंगे और अपरिचय विषय का ज्ञान होने से ज्ञान अपरिचय हो जाएगा। किंतु व्यवहार अपरिचय कैसे सिद्ध होगा, व्यवहार अपरिचस्य व्यवहार किस व्यवहार को हम अपरिचय कहेंगे किस व्यवहार को परोक्ष कहेंगे, जो विषय अपरिच्छ होता है तद विषय के व्यवहार को अपरिच्छ कहेंगे, विषय अपरिच्छ होने से तद विषय का व्यवहार अपरिच्छ और व्यवहार अपरिच्छ होने से उस विषय का ज्ञान अपरिच्छ होगा। तब विषय पहले अपरिच्छ निश्चय हो तो व्यवहार को अपरिच्छ कहेंगे, व्यवहार अपरिच्छ होगा तो विषय अपरिच्छ होगा और विषय अपरिच्छ होने से ज्ञान अपरिच्छ होगा। ये कहते व्यवहार अपरिचय होने के लिए तादृक अर्थभेद विषयक तुरुपति अर्थ विशेष विषयक होने से व्यवहार अपरिचय होगा, व्यवहार अपरिचय होने से अर्थ को अपरिचय कहेंगे, अर्थ अपरिचय होगा तो ज्ञान अपरिचय तो अनुन्यास अपरिचयम इतम रूपति ये यदि कहेंगे व्यवहार को अपरिचय कैसे कहेंगे, अयम अपरिचय ये व्यवहार शब्द प्रयोग व्यवहार अयम अपरिचय ये शब्द प्रयोग व्यवहार करने इत्यागरक मानेंगे। तो अज्ञान आवृत्ते भी तद अभावात अज्ञान से आवृत्त है अयम अपरिचय से शब्द प्रयोग होगा, आत्मा अज्ञान से आवृत है, अयम अपरिचय ऐसा व्यवहार होता है नहीं होता है, तो फिर क्या हुआ? विषय अपरिचय कैसे हुआ? ब्रह्म, ब्रह्म को कहते हैं विशेष अपरिचय, यह साक्षात अपरिचात ब्रह्म, क्यों जो अज्ञान से आवृत है, अयम आत्मा अपरिचय ऐसा व्यवहार नहीं होता है, नहीं होता उसको अपरिचय कैसे कहा जाएगा? त्वयापि न प्रकाशति इत्यादि व्यवहारार्थमेव आवरण कल्पनात्, पूर्व पक्षी कहता है तुम भी आत्मा न प्रकाशते, ये व्यवहार होता है, व्यवहार के लिए आत्मा में आवरण मानते हैं नहीं मानते, तो आवरण जब है अयम अपरिचय ऐसा व्यवहार नहीं होता है, तो अपरिचय किसको कहेंगे? उक्त व्यवहार योग्यता रूपते, व्यवहार योग्यता कहेंगे, ज्ञान आवरण जब है उस समय व्यवहार तो नहीं होता है, किंतु व्यवहार की योग्यता है ऐसा आदि मानेंगे। व्यवहित तो घटे शब्दाद अपरोक्ष ज्ञान प्रसंगात, घट में अपरोक्ष व्यवहार योग्यता है या नहीं है? दीवार के इधर कहीं घट रखा गया पीछे तरफ दिखता है, अपरोक्ष व्यवहार योग्यता है या नहीं? तो ज्ञान हो गया, अपरोक्ष हो जाना चाहिए। शब्दाद अपरोक्ष शब्द सुना घटो अस्थि व्यवहित वित्ती से व्यवहित घट, तो वहाँ घट है सुनने पर अपरोक्ष ज्ञान हो जाए, क्योंकि अपरोक्षीय व्यवहार योग्यता उसमें अपरोक्ष अर्थ विषय का हो जाएगा ज्ञान। अपरोक्ष ज्ञान जन्य तुरपति विषय व्यवहार कहेंगे अपरोक्ष व्यवहार कब? अपरोक्ष ज्ञान जन्य होगा तो, अपरोक्ष ज्ञान जन्य होने से व्यवहार अपरोक्ष होगा, व्यवहार अपरोक्ष होने के कारण विषय अपरोक्ष होगा, विषय अपरोक्ष होने के कारण ज्ञान अपरोक्ष कहेंगे, तो वक्षमान पक्ष अंतर्भावता एक दूसरे पक्ष कहेंगे उसमें हो जाएगा। तस्माद अर्थ से अपरोक्षधि विषयत्वमेव अपरोक्षत्वम वाच्यम, अपरोक्ष क्या कहेंगे? अपरोक्ष ज्ञान विषयत्वम, घट अपरोक्ष क्या है? अपरोक्ष ज्ञान विषयत्व कहना पड़ेगा। तत्र च एतज ज्ञान विषयत्वेन तदुतानुन्यास, फिर क्या होगा? विषय अपरोक्ष, अपरोक्ष ज्ञान विषयत्व, विषय अपरोक्षत्व क्या है? अपरोक्ष ज्ञान विषयत्व, वो जो अपरोक्ष ज्ञान है वही अपरोक्ष ज्ञान विषयत्व इसमें, और तद विषय ज्ञान अपरोक्ष कहें तो क्या होगा? अनुन्यास, और दूसरे अपरोक्ष ज्ञान कहेंगे, ये विषय को हम अपरोक्ष कहेंगे, अन्य अपरोक्ष ज्ञान का विषय हो, इसी ज्ञान में यदि कहेंगे विषय अपरोक्ष होने से ज्ञान अपरोक्ष, ज्ञान अपरोक्ष होने से विषय अपरोक्ष, अनुन्यास तदुक्त, अनुन्यास तदुक्त ज्ञानांतर अभिप्राय, दूसरे ज्ञान मानेंगे तो केशांचित अपरोक्ष स्वर्गादु, स्वर्ग किसका अपरोक्ष होता है ना, नहीं योगियों को होता है, जो जाते अपरोक्ष होता है, तो अपरोक्ष ज्ञान विषय तो उसमें आ गया, आ जाने से क्या होगा? ज्ञानांतर से अपरोक्ष ज्ञान विषय तो आ गया, तो स्वर्ग विषय का शब्द ज्ञान हम कभी अपरिचय हो जाए, शब्दाद अपरिचित ही प्रसंगाद। अरे एक पुम अभिप्राय, अन्य को स्वर्ग अपरोक्ष होने पर उसी वाक्य से हमको स्वर्ग का अपरोक्ष नहीं होगा, जिसके लिए अपरोक्ष तो उसको ज्ञान ज्ञानांतर से ये अपरिचय हुआ, तो ये अपरोक्ष ज्ञान विषय तो उसमें आ जाएगा, अपरिचय हो जाएगा। एक पूर्व अभिप्राय तो पूर्व अपरोक्ष, पहले घट को देखा था अपरोक्ष हो सकता है घट का, अभी दिखता नहीं घट, शब्द किसी ने कहा वहाँ घट है शब्द से सुना, तो पहले आपको अपरोक्ष ज्ञान जिस घट का हुआ था, अभी इंद्र संबंध नहीं शब्द से ज्ञान हुआ, तो अपरोक्ष हो जाता है, अपरोक्ष होना चाहिए, क्योंकि अपरोक्ष ज्ञानांतर से अपरोक्ष ज्ञान विषय तो आया, विषय हो गया अपरोक्ष, विषय अपरोक्ष विषय ज्ञान होने से ज्ञान ही अपरोक्ष हो जाए। इदानीम अपरिचित ही प्रसंगात, एक काल अभिप्राय, एक काल में ही ज्ञान होगा, प्रत्यक्ष अग्नो लिंगा शब्दाद्वा अपरिचम से आदित्य चेत, प्रत्यक्ष अग्नो अग्नि का प्रत्यक्ष होता है, हो सकता है लिंग से हेतु से बनी ज्ञान हुआ, धूम को देख करके शब्द से बनी ज्ञान हुआ, वो बनी ज्ञान अपरिचय है नहीं, शब्द से यदि शब्द प्रमाण से हुआ और हेतु से हुआ तो अपरिचय हो जाए, इति चेत न, सिद्धांति कहता है यम शाब्दबोधम आदाय यस्य बुद्धित्वम तत् साक्षात्कारार्थम तदभिन्न अर्थावगाहित्व निमित्तकम इति उक्त दोष अनवकाशाद, अनवकाशाद एक दो अधिक है अनवकाशाद। हाँ यम शाब्दबोधम आदाय, जिस शाब्दबोध को लेकर के यस्य बुद्धित्वम आरुणी उदारक श्वेतकेतु को बताते हैं, बुद्ध होगा क्या है? श्वेतकेतु होगा बुद्ध, बोध को होता है उदारक आचार्य है बोध को, और बुद्ध होता है शिष्य, जिस बोध को लेकर जिस बोध के द्वारा यम शाब्द बोध मादाया तत्वमसि से वाक्यजन बोध, उसको लेकर के श्वेत के तो होता बुद्ध, ऐसे बुद्धत्व प्रमाता बुद्ध हो गया। तत् साक्षात्कारार्थम, वो साक्षात्कार कैसे होगा, तद अभिन्न अर्थ अवगाहितम, प्रमात्र अभिन्न अर्थ अवगाहितम, प्रमात्र अभिन्न अर्थ, अर्थ प्रमाता से अभिन्न, प्रमात्र अभिन्न अर्थ विषय का ज्ञान ही अपरिचय, ये निमित्तक अपरिचय उक्त दोष अनुभव तत्व इत्यादि में बुद्ध होगा दशम, दशम क्या हुआ बुद्ध, जो शब्द बोध अहम दशम अस्मि, तो साक्षात्कार क्या होगा, प्रमात्र है दशम, प्रमात्र अभिन्न अर्थ कौन है, वही तद विषय होने से अपरिचय होगा। न च एवं प्रत्यक्षांतर्भाव शब्द से सियाद, यदि शब्द से अपरिचय ज्ञान होता है, शब्द अपरिचय प्रमाण हो जाना चाहिए, अपरिचय ज्ञान जनक तो आता अपरिचय प्रमाण। इतना वाच्यम बुद्ध भिन्नार्थक शब्द अतिरिक्त सदि प्रत्यक्ष प्रमाणकरण से प्रत्यक्ष से अंतर्भावित तंत्रवाद, प्रत्यक्ष प्रमाण होने के लिए क्या होगा, प्रत्यक्ष प्रमाकरणत्व प्रत्यक्ष प्रमाणत्व ये तो लक्षण है, किंतु बुद्ध भिन्न अर्थक शब्द अतिरिक्त सति, बुद्ध भिन्न अर्थक, बुद्ध जो बुद्ध अभिन्न इति पाठ बुद्ध बुद्ध अभिन्नार्थक शब्द अतिरिक्त, हाँ ये पाठ क्या है बनाए कुछ नहीं तो बोधि बनाने से हो जाएगा, बोधाभिन्न है बने, हाँ जो बुद्धत्व है ना वहाँ बुद्धित्व भी ठीक है, बोधक एक होता है बोधक आचार्य, और बुद्ध होता है बोध का विषय बुद्ध होता है, तो बुद्ध शब्द से शिष्य को बुद्ध क्या है, इसमें बुद्ध अर्थ क्या, किंतु उसे बनाया बुद्धित्व, तो बुद्धित्व कर देने से ठीक है, पाठ देश पुस्तक में किंतु बुद्धित्व बुद्धत्व के स्थान पर बुद्धित्व, ये बुद्धित्व बुद्धा ज्ञाता है शिष्य, ये हो गया। आगे यहाँ क्या है, बुद्ध अभिन्न जो है बुद्धि अभिन्न, बुद्धि अ बुद्ध्र बुद्धि है बोधा, बुद्धि अभिन्न बुद्ध अभिन्न बुद्धि, आगे अ बुद्ध्र बुद्ध्र अभिन्न अर्थक शब्द, बुद्धा से अभिन्न जो अर्थक शब्द तत्वम से आदि शब्द बुद्धि अभिन्न अर्थक शब्द है, बुद्धि अभिन्न अर्थक जो शब्द तत्वम से दशमत्वम से इत्यादि शब्द से अतिरिक्त जो हो प्रत्यक्ष प्रमाण का कर्ण हो वो प्रत्यक्ष प्रमाण है, जो बुद्धि अभिन्न अर्थक यदि शब्द है वो प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं होगा, उसे भिन्न अतिरिक्त त्रिशति बुद्ध में बनाया था बुद्धिया बुद्ध्याभिन्न पाठ साधु यथाश्रुते तो बोधो अस्य स्थिति बोधि तदभिन्न, ऐसे पहले किया था बोध अस्य स्थिति बोधि बुद्धि अभिन्न बुद्धिभिन्न ऐसा बनाया तो ठीक है, किंतु बुद्ध बनाया ठीक है, अर्थात बोधा से जो बुद्धा प्रमाता ज्ञाता है दशम है ज्ञाता अथवा श्वेत के तो ज्ञाता है, बोधा अभिन्न अर्थक शब्द है तत्व से आदि उसे भिन्न हो अप्रत्यक्ष प्रमाण का कर्ण हो तो प्रत्यक्ष प्रमाण होगा। ननु मन सेवानु द्रष्टव्य मित्यादिव मन करणता प्रतिपादक से प्रकृति अभावाद, मन सेवानु द्रष्टव्य से मन करण दिया है, मन करणता प्रतिपादक से प्रकृति अभावाद अनुपदेशिकम शब्द से साक्षात्कार कर्ण तुम, यहाँ मन सेवा अनुदृष्टव्य में मन को तो कर्ण कहा गया, किंतु मन करणता प्रतिपादक से प्रकृति अभाव इसे मन को कर्ण कह के प्रतिपादक नहीं, तो नहीं से अनुपदेशिकम शब्द से साक्षात्कार कर्णत्म, शब्द साक्षात्कार का कर्ण होगा, कोई उपदेश नहीं इसके लिए, मन सेवा अनुदृष्ट में तो मन करणता प्रतिपादक है, किंतु शब्द साक्षात्कार का कर्ण ऐसा कोई वाक्य है नहीं प्रमाण इति चेतना, तम त्वपनिषदम पुरुषम पृछामी इत्यादि तत्र साधुरीति तद अन्य साधु ते सती तत्साधुत्व रूप साधु अर्थ विहित तद्धित श्रुत्या एव मानत्वात्, ये प्रमाण है तम तो औपनिषदम पुरुषम पृछामी, औपनिषद पुरुष का क्या अर्थ है, तत्र साधु अर्थ में अणु हुआ उपनिषद ही साधु उपनिषद, उपनिषद में साधु का क्या अर्थ, तद अन्य साधु, अन्यत्र साधु नहीं अन्य अकरण त्विशति, अन्य कर्ण नहीं किंतु उपनिषद प्रमाण ही इसका कर्ण है, तत्साधुत्व रूप साधु अर्थ विहित तद्धित श्रुत्या साधुर्थ में भीत तद्धित प्रत्यय उपनिषदु साधु ही उपनिषदम एव मान यही प्रमाण अतः उपनिषद ही प्रमाण अन्य कोई प्रमाण नहीं है तो उपनिषद ही प्रमाण शब्द प्रमाण हुआ। ननु मनसः करणत्वेपि औपनिषदत्वस्य निदिध्यासन अपेक्षिततया अन्यथा सिद्धि मन को कर्ण मानेंगे तो उपनिषद हो जाएगा सुपनिषद श्रवण होगा और निदिध्यासन अपेक्षित होने से तो औपनिषद शब्द तो बन जाएगा मन कर्ण होने पर भी उपनिषद प्रमाण से निदिध्यासन करने से ज्ञान होगा अपेक्षित धि घटित निदिध्यासन के लिए अपेक्षित बुद्धि शब्दजन्य बुद्धि निदिध्यासन को क्या अपेक्षा है शब्दजन्य बुद्धि शब्दजन्य बुद्धि का निदिध्यासन करने से मन से ज्ञान होगा तो उपनिषद तो हो जाएगा इति चेतना। यन मनसा न मनते थे मनस कर्णत्व निषेधात् यन मनसा न मनते करे मन को कर्णत्व का निषेध किया गया इसलिए मन कर्ण नहीं होगा न चाहिए तो वाच निवर्तन कहकर शब्द का तो निषेध किया गया जैसे यन मनसा न मनते मन कर्णत्व निषेध यतोवाच निवर्तन थी शब्द से अभी कर्णत्व अनुभवते इत न औपनिषदत्व श्रुति अनुसार तस्या शक्तिया अवधकत्व करत्वात् औपनिषद जब कहा शब्द प्रमाण कहा तो यत्तोवाच निवर्तन्ति जो कहा है शक्ति से शब्द बोधक नहीं है शक्ति से बोधक नहीं लक्षणा से बोधक हो जाएगा। तदुक्तम चकितम अभिधत्ति श्रुतिरपि अतत व्यावृत्यायम चकितम अभिधत्ति श्रुति महिमन सूत्र में आया चकितम अभिधत्ति चकितम क्या शक्ति बिना बोधयति चकितम यथा स्याद शक्ति के बिना ही श्रुति कहती है। न च मनसेवान द्रष्टव्यमिति तृतीया श्रुति अनुसार न जैसा उपनिषद श्रुति के अनुसार यन मनसा न मनते को आप कहते हो शक्ति से बोधक नहीं उपनिषद तो श्रुति अनुसार से यतोवाच निवर्तन्त को शक्ति से बोधक नहीं ठीक इसी प्रकार हम कहेंगे मनसेवान द्रष्टव्य श्रुति जो स्पष्ट है यन मनसा न मनते क्या करेंगे तो अपक्व मन का विषय नहीं मन सेवा अनुदृष्ट में जो आया यन मन स्थान मनते कहा था अपक्व मन का विषय नहीं तृतीय श्रुति अनुसार न मन सेवा अनुदृष्ट में तृतीय श्रुति मनोज्ञा कर्ण तो यन मन सा न मनते जो कहा है अपक्व मन विषयतया अन्यथा नयन साम्य समान हो जाएगा जैसे आप कहते तो शक्ति से बोधक नहीं हम कहेंगे अपक्व मन से बोध नहीं होता है कहते एवं साम्येपि समानता दोनों में तो हो गया किंतु मनस करण ते अधिक कल्पना मन को करण कल्पना करना करण सिद्ध नहीं शब्द करण सिद्ध है शब्द में तो प्रमाण तो सिद्ध है शब्द से करण तो अल्प कल्पना शब्द को अपरोक्ष शब्द तो करण तो सिद्ध है केवल अपरोक्षजनक तो कल्पना करना मन में करण तो अपरोक्षजनक तो दोनों तस्मात् तत्त्वम् स्यादि वाक्यस्य अपरोक्ष ज्ञान जनकत्वाद अविद्या निवृत्त्यात्मक मुख्य साधन ब्रह्म साक्षात्काराय अविद्या निवृत्ति आत्मक मोक्ष मोक्ष का साधन ब्रह्म साक्षात्कार के लिए मननादि अंगकम श्रवणम अंगी मनन निदिध्यासन अंगे श्रवण अंगी नियम विधि विषय नियम विधि का विषय श्रोतव्य जो नियम विधि श्रवण है इति सिद्धम हुआ। विश्व सराख्यस्य गुरु प्रसादात् अद्वैत सिद्धिर् मधुसूदनस्य अभूतभूमि खलु दूषणानाम् गुणे रमेरवगुंफित स्त्री विश्वसराख्य से गुरु हो विश्वसर सरस्वती उनके मधुसूदन सरस्वती के गुरु उनके प्रसादात अद्वैत मधुसूदन से अद्वैत सिद्धि अभूत हो गया दूषणान खलु अभूमि दूषणों का भूमि नहीं है दूषणों के अभूमि कोई दूषण का स्थल नहीं अद्वैत सिद्धि समाप्त हो अद्वैत सिद्धि दूषणान अभूमि खलु अभूत गुणे अमेह अवगुंफित श्री अमेह बहुत गुण से अवगुंथित श्री गुण से युक्त ए लक्ष्मी युक्त अद्वैत सिद्धि ग्रंथ और आगे है ससंभ्रमम अपेक्षया परगुणोन्नति दुस्सह नितांतमन अपेक्षया निज पुमर्थ नि परा अतः सुमतयो यथानयम अपेक्ष दुर्मत्सरम प्रयोजनवशानुगा कुरुतमत्कृतौ सत्कृतिम ससंभ्रम अपेक्षा शीघ्र यदि हमारे ग्रंथों को अपेक्षा करेंगे सहसा ग्रंथों को मान लेंगे तो क्या होगा परगुण उन्नति दुस्सह परगुण में जो उन्नति है उसको सहन करना कठिन होगा मधुसूदन सरस्वती का ग्रंथ इतने बिल्कुल उसको भी मान लिया, सहसा प्रवृत्ति हो जाएगी तो मधुसूदन सरस्वती गुण में जो उन्नति उसको सहन करना कठिन हो जाएगा। मत्सर ईर्ष्या नितान्त मान अपेक्षा, बिल्कुल ग्रंथ की अपेक्षा नहीं करेंगे तो क्या होगा, निज पुमर्थ हानि परा, केवल अपने पुरुषार्थ की हानि है, ग्रंथों को नहीं देखेंगे उपेक्षा करें तो क्या होगा, पुरुषार्थ मोक्ष प्राप्त नहीं होगा, और कोई हानि नहीं, पुरुषार्थ हानि है। और अब ग्रंथ को मान लिया तो इतना और कोई हानि लाभ तो है, किंतु थोड़ा सा कष्ट होगा कि मधुसूदन सरस्वती बड़े विद्वान है ऐसे ग्रंथ लेके, पर गुण उन्नति दुसा। इसलिए हे सुमतय यथानयम दुर्मत्सरम उपेक्ष प्रयोजन वसानुगा मत्कृत सत्कृतिम कृत। अच्छे बुद्धि वाले जो दुर्बुद्धि है वो तो उन्नति सह नहीं कर पाएंगे। यथानयम दुर्मत्सरम उपेक्षा, दुर्मत्सर मत्सर जो पर गुण का सहन नहीं करते हैं उसके दुर्मत्सर को उपेक्षा करके यथानय जैसे संभव है प्रयोजन वसानुगा, प्रयोजन के वश अनुगा मुख्य परम पुरुषार्थ प्राप्ति के लिए मत कृतो सत्कृतिम कृत, मेरी कृति में सत्कृति पूरा कृति परिश्रम करो तो पुरुषार्थ की प्राप्ति होगी। इति श्रीमत परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री विश्वेश्वर सरस्वती श्रीचरण शिष्य श्री मधुसूदन सरस्वती विरचितायाम अद्वैत सिद्धौ श्रवणादि निरूपण नाम तृतीय परिच्छेद। चार परिच्छेद में से तीन परिच्छेद हुआ, प्रथम परिच्छेद ही बड़ा है, द्वितीय तृतीय द्वितीय थोड़ा चतुर्थ भी थोड़ा सा है। ओम शन्नो मित्रः।